cilik mlebu omah mabur-mabur. Omah gede pinggir tegalan. Isih cilik gampang diatur. Barang gede ugal-ugalan. Ela elu sawut di pangan uler. Ela elu wong bodonganku pinter. Ela elu aja sok do ngapusi. Ela elu kok ketun tiba mburi. Soko wetan kecantol leri. Wetan kali omae wewe. Arep balok ora wani. Merga ngerti sing gawe bapane dhewe.